قران مګو درون دین دل تمرا زا مين دل تمرا زا جان دې سرون دین مين دل تمرا زا مين دل تمرا زا قران مګو درون دین مين دل تمرا زا مين دل جان دې سرون دي مين دل تمرا زا مين دل تمرا زا دل تبلبل پوجاړا دي لخبل زالو نه خطا دي دل تبلبل پوجاړا دي لخبل زالو نه خطا دي سوي چې نور پغلی منکړ سنگارو نا قرآن کړهالو نا پغلی منکړ سنگارو نا قرآن کړهالو نا چغې فریادو مدي مين دل تمرا زا مين دل تمرا زا قرآن مګو درو مدي مين دل تمرا زا جان دې سرون دي مين دل تمرا زا مين دل تمرا زا مون غم زپلیو ملالیو لتا محرم یو په بدحالیو مون غم زپلیو ملالیو لتا محرم یو په بدحالیو خوار مو قسمتو ندی مين دل تمرا زا مين دل تمرا زا قران مو ګودرو ندی مين دل تمرا زا مين دل تمرا زا جان دې سرورو ندی مين دل تمرا زا مين دل تمرا زا اوزگار نیو شیرینی خفا چن شینا زنینی تا اوزگار نیو شیرینی خفا چن شینا زنینی اور کرن خوندو مدی مین دل تمرا زا مین دل تمرا زا قرآن مگو درو جان دې سرون دي مين دل تمرا زا مين دل تمرا زا درد نواز د څنګه یارا نو اکثر دي خارو کې پنهان درد نواز د څنګه یارا نو اکثر دي خارو کې پنهان باندې دي دنو مدي مين دل تمرا زا مين دل تمرا زا قرآن مګو درون دي مين دل تمرا زا مين دل تمرا زا جان دې سرون دي مين دل تمرا